Sportu, program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 23 maja, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sławomir Nowak przesłuchany przez Komisję Śledczą do spraw Amber Gold. Amerykański prezydent apeluje o pokój między Izraelczykami a Palestyńczykami. W weekend otwarcie po modernizacji Muzeum Warszawy. Sławomir Nowak przekonywał, że to jego resort zareagował na nieprawidłowości związane z działaniem linii lotniczych OLT Express. Jednocześnie były minister transportu w rządzie PO-PSL nie przypomina sobie, czy na posiedzeniu gabinetu Donalda Tuska omawiano sprawę Amber Gold. Trwające około 8 godzin przesłuchanie byłego polityka PO miało związek z wątkiem dotyczącym zakupu linii lotniczych OLT przez Amber Gold. Sławomir Nowak przyznał, że po ponad 2 tygodniach zapoznał się z wydaną w maju 2012 roku notatką ABW ostrzegającą przed działalnością Marcina P. Wykonywałem obowiązki służbowe. Przypomnę, to był początek Euro 2012. Jeśli dobrze pamiętam, 8 czerwca był mecz otwarcia, 6 czerwca otwieraliśmy autostradę. Były minister był pytany o to, czy istniał polityczny parasol nad działalnością Amber Gold i OLT. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, czy by jakiekolwiek środowisko polityczne, czy jakie tamkolwiek inne objęły protektoratem pana Marcina P. Małgorzata Wasserman-Spis pytała Sławomira Nowaka o działania rządu po wybuchu afery Amber Gold. Czy przed debatą w Sejmie w sierpniu pan premier pana poprosił o spotkanie w związku z sytuacją w OLT lub pan poprosił pana premiera, żeby się z panem spotkał? Nie zanotowałem tego w swojej pamięci. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby tak było. Natomiast nie mogę państwu powiedzieć, że takie spotkanie miało miejsce. Były minister stwierdził, że nie miał świadomości o zastrzeżeniach w stosunku do Marcina P. Dodał, że brak wiedzy na temat finansowania Amber Gold nie był niczym nadzwyczajnym. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pełnomocnikiem do spraw referendum konsultacyjnego będzie wiceszef w Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zostanie powołany w najbliższych dniach. W czasie uroczystości w Święto Konstytucji 3 maja prezydent zapowiedział, że chce, by referendum w sprawie Konstytucji odbyło się w przyszłym roku, w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że pełnomocnikiem do spraw referendum będzie Paweł Mucha, jeden z najbliższych jego współpracowników, a zarazem doświadczony prawnik. I w związku z tym zapowiadam, że w najbliższym czasie pan Paweł Mucha na mojego pełnomocnika, który będzie się zajmował właśnie koordynacją wszystkich tych działań konsultacyjnych związanych z przyszłym referendum, zostanie powołany. Minister Paweł Mucha pytany o wątpliwości Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przeprowadzenia referendum razem z wyborami samorządowymi mówił, że 11 listopada to jedna z najbardziej predestynowanych dat z uwagi na symbolikę związaną ze stuleciem odzyskania niepodległości. My niewątpliwie jesteśmy na wstępnym etapie tej dyskusji i będziemy rozważać wszystkie okoliczności i prawne, jakkolwiek nie ulega wątpliwości, że przepisy prawa można zmienić, tak? I można sobie wyobrażać, czy to nowelizację kodeksu wyborczego, czy także ustawy o referendum. PKW jest przeciwna także organizowaniu wyborów samorządowych w Święto Niepodległości. Tymczasem prezydent Andrzej Duda powiedział, że coraz więcej podmiotów jest zainteresowanych konsultacjami w sprawie referendum. Sylwia Białek, Polskie Radio. Amerykański prezydent apeluje o pokój między Izraelczykami a Palestyńczykami. Donald Trump spotkał się w Betlejem z palestyńskimi władzami. To część jego pierwszej zagranicznej podróży na Bliski Wschód. W czasie spotkania z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem w Betlejem Donald Trump przekonywał, że chce doprowadzić do rozwiązania jednego z najdłużej trwających obecnie konfliktów na świecie. Zależy mi na osiągnięciu porozumienia pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami. Mam zamiar zrobić wszystko w tym kierunku. Amerykański prezydent dziękował też palestyńskiemu prezydentowi za zaangażowanie w proces pokojowy. Donald Trump jest kolejnym amerykańskim prezydentem, który postawił sobie za cel zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Administracja jego poprzednika Baracka Obamy rozpoczęła negocjacje obu stron, ale te zakończyły się fiaskiem przed 3 laty. Donald Trump przyznał, że pokój na Bliskim Wschodzie będzie bardzo trudnym zadaniem. Jego wizycie w Betlejem towarzyszyły protesty Palestyńczyków, którym nie podoba się proizraelska polityka amerykańskiego prezydenta. W Gazie w czasie protestów spalono kilka jego zdjęć. Z Betlejem Donald Trump pojechał do Jerozolimy, gdzie odwiedził Muzeum Holokaustu Yad Vashem. Wcześniej mówił izraelskim władzom, że sojusz Ameryki z Izraelem jest nierozerwalny. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W weekend otwarcie po modernizacji Muzeum Warszawy, start o 20 w piątek. Na rynku Starego Miasta zaplanowano m.in. spektakl wizualno-muzyczny, będzie to projekcja na fasadzie kamienic i koncert zespołu Sinfonia Warszawia Brass. Na razie na zwiedzających będzie czekała pierwsza część nowej wystawy, 8 gabinetów tematycznych, mówi wicedyrektor Muzeum Warszawy Jarosław Trybuś. Po naszej wystawie nasi goście będą mogli chodzić w dowolnej kolejności. Nie ma tutaj jednej trasy. Bardzo chcielibyśmy, żeby nasi goście spacerowali po muzeum tak, jak spacerują po mieście, snując się od gabinetu do gabinetu, oglądając nasze klatki schodowe i sienie, bez wyznaczonej trasy. Tak samo chcielibyśmy, żeby oglądane były te przedmioty, żeby uwaga naszych zwiedzających skupiała się zgodnie z ich estetyką, wiedzą. W drugiej połowie roku mają być gotowe do zwiedzania pozostałe gabinety, w sumie 21. A już teraz czas na sport. Monika Sułkowska. Nasze siatkarki ruszyły do boju awans do przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Japonii. Turniej kwalifikacyjny rozpoczął się dziś w Warszawie. Polki grają właśnie swoje pierwsze spotkanie z Cyprem i na razie pierwszy set wygrały 25-14. Wcześniej Serbki do zera wygrały z Islandią, a Czeszki pokonały Słowaczki 3-1. Bezpośredni awans do mistrzostw wywalczy tylko zwycięzca warszawskiego turnieju. Ekipa z drugiego miejsca zagra w barażu. Na występ naszej drużyny w Mistrzostwach Świata czekamy od 2010 roku. Mało brakowało, a Tom Dumoulin z powodu problemów z układem pokarmowym straciłby dziś różową koszulkę lidera Giro d'Italia. Holender musiał zatrzymać się i zejść z trasy za nagłą potrzebą. Stracił ponad 2 minuty do grupy, w której jechali jego najgroźniejsi rywale i pomimo dramatycznej pogoni nie był w stanie dogonić czołówki. Utrzymał co prawda prowadzenie w klasyfikacji generalnej, ale ma już tylko 31 sekund przewagi nad drugim Nairo Quintaną i nieco ponad minutę nad zwycięzcą dzisiejszego etapu Vincenzo Nibali. Po wczorajszych wydarzeniach w Manchesterze wielu kibiców zadawało sobie pytanie, jak może to wpłynąć na zaplanowany na jutro finał piłkarskiej Ligi Europy, w której Manchester United zagra z Ajaxem Amsterdam. Drużyna Czerwonych Diabłów wyraziła swoją solidarność z poszkodowanymi w zamachu i ich rodzinami, podobnie jak Europejska Unia Piłki Nożnej, ale UEFA jednocześnie poinformowała, że nie ma podstaw, aby uważać, że jutrzejszy finał w Sztokholmie może być celem kolejnego ataku terrorystycznego. Stadion będzie jednak jutro pod największą w historii szwedzkiego futbolu ochroną policji i służby bezpieczeństwa. Zaostrzone są także środki ostrożności w całym mieście, które wszakże na początku kwietnia również było celem ataku. Ochronę postanowili zwiększyć także organizatorzy rozpoczynającego się w niedzielę French Open. Nad bezpieczeństwem będzie czuwać 1200 funkcjonariuszy ochrony, czyli więcej niż w latach ubiegłych. W paryskim turnieju zobaczymy m.in. Agnieszkę Radwańską pod znakiem zapytania i to dużym stoi natomiast występ Kanadyjki Ożeni Bouchard, która doznała kontuzji. Petra Kwitowa zapowiedziała, że na pewno zagra na początku lipca w wimbledońskim turnieju, a decyzję dotyczącą występu we French Open podejmie w ostatniej chwili. Burze z gradem do północy mogą szaleć na południu Polski. Jutro deszcz może spaść w całym kraju. Burze możliwe w centrum i też na południu chłodniej. Od 15 stopni w Katowicach do 19 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Gdańsk. Startujemy 27 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Gdańska Czesław Lang i Polskie Radio. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:21. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Michał Jakubik, Piotr Stelmach, witamy Państwa bardzo serdecznie w imieniu całej naszej trójkowej ekipy, która w tym roku już po raz ósmy będzie jeździła z piękną, kolorową karawaną z artystami na trasie Męskiego Grania. Dziś do 22:00 odczarowanie pewnych informacji, na odczarowanie których to informacji Państwo czekają, myślę, że już kilka dobrych miesięcy, bo i liderzy zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017 będą tutaj z nami. No i co ważne, singiel tegorocznej edycji zaprezentujemy w radiowej premierze, a poza tym kilka informacji, które na pewno dla uczestników, dla widzów, słuchaczy tych koncertów będą bardzo przydatne. Zaczynamy od Nabicia. Bardzo proszę. Każda nuta z siłą setek bomb, a każdy dźwięk to sztandar mój, bo muzyk to wojownik i na ten sztandar trwa bój. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, z zachwytu zieloni będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą kły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znaje składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da, da. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze się nie poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, to jeszcze echo zagrało. Tak zaczynaliśmy w 2010 roku, to był pierwszy singiel trasy męskiego grania. Wszyscy muzycy to wojownicy, a Bradap, Maciej Maleńczuk i zespół WW. Zanim przedstawię frontmenów, liderów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017, jeszcze trochę będziemy musieli poczekać i informacje już wysyłamy w świat, bo wiem, że państwo na nie czekają. To właściwie dzisiaj do 22 taki serwis informacyjny, pierwszy, poważny z męskiego grania. Jeśli chodzi o zespół WW, uwaga, uwaga, na tegorocznej trasie będzie można usłyszeć specjalny hołd dla tej grupy. To będzie dwuczęściowy koncert. Wacław Zimpel z zespołem aranżuje kultowe utwory zespołu WW, a gościnnie wystąpią Gaba Kulka, Krzysztof Zalewski, Czesław Mozil, no i oczywiście Wojtek Waglewski, Mateusz Pospieszalski. A w części drugiej to już koncert. Tylko i wyłącznie zespół WW na scenie. Kolejna informacja. Bardzo proszę. W tym roku na trasie męskiego grania będzie zaprezentowana w całości płyta, na której pod numerem 6 kryje się wciąż pięknie ten utwór. Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. chcę zasypiać w niej i budzić się. Te brudne dworce, gdzie spotykam ją, te tłumy, które cicho chną, ten pijak, który mruczy coś przez sen, że póki my żyjemy, ona żyje też. Nie pytaj mnie, nie pytaj. To był 1988 rok. Postanowiłem sobie przed laty zostawić taką pamiątkę na półce. Ona wciąż jest i będę ją zabierał na te koncerty w tym roku. To jest ta jedyna płyta z tym podpisem, wykonanym długopisem tutaj w reżyserce Studia M2 przy Myśliwieckiej 357 kiedyś podczas spotkania z Grzegorzem. Obywatel GC, tak, tak. I teraz uwaga, na męskim graniu w tym roku Obywatel GC 2.0. To taki specjalny projekt, w którym będzie przedstawiona od deski do deski ta właśnie płyta. Smolik, Mela Koteluk, Król, Piotr Rogucki, Skubas. Właśnie ta muzyka z tej płyty i jeszcze do tego republikańskie bonusy. 20 minut po godzinie 21. Nie będę tego ukrywał. Kiedy kiedy konstruowałem dzisiejszą audycję, to spotkanie z Państwem, chciałem, żeby ten moment, który teraz nastąpi, dał Państwu duży, ogromny i przy okazji bardzo przyjemny znak zapytania i żeby Państwo w związku z tym, co za chwilkę usłyszymy, zadawali sobie mnóstwo pytań aż do rozpoczęcia trasy Męskie Granie 2017 i również, żeby te pytania powtarzały się w jej trakcie. jeszcze lata 70. Myślę, że tytuł tego albumu dużo ma wspólnego z tym, co do tej pory się działo i będzie się jeszcze działo na trasie męskiego grania. Lust for Life, ochota, apetyt na życie, Iggy Pop i The Passenger. Ale o co chodzi? Nie powiem Państwu tego do godziny 22. Dzisiaj w ogóle tego nie powiem, o co chodzi akurat w przypadku tego utworu. Uwaga, uwaga, to już chyba wszyscy wiedzą, ale na wszelki wypadek przypomnę. Zaczynamy 8 lipca i to będzie tak. Poznań, Wrocław, Katowice, Gdynia, Kraków, Warszawa i Żywiec. 7 przystanków tegorocznej trasy koncertowej. 26 minut po godzinie 21. Teraz jeden z tych momentów. Zaczynamy odliczanie i zaczynamy przedstawianie frontmenów zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017. A w tym roku może zacznijmy tak. Ja jestem przekonany, że każdy muzyk stojący przed mikrofonem, być może nie instrumentalista, ale wokalista, jest performerem. Jest na swój sposób aktorem. Przyjmuje jakąś kreację. Jedną z tych osób będzie Piotr Rogucki. Piotr Rogucki, jedna z tych osób, które staną przy mikrofonach, będą frontmenami zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017, a ponieważ życie czasami takie jest, że ono woła nas do różnych obowiązków, w związku z tym Piotrek dzisiaj przy swoich obowiązkach filmowych, ale jego głos w związku z tą audycją i spotkaniem z Państwem jest oczywiście zarejestrowany. No to teraz tak, za 15 sekund będzie godzina 21.30. W takim razie odliczam od 8 do 1, bo to 8 trasa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jedziemy w takim razie. Nigdy tak ciebie nie przedstawiałem, ale teraz mogę sobie na to pozwolić, no bo dlaczego niby nie? Moja znakomita redakcyjna koleżanka, Monika Brodka, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Cześć. No i też tak chyba mogę powiedzieć, bo już raz ma to za sobą mój znakomity redakcyjny kolega Tomek Organek. Witam wszystkich, dobry wieczór. Mamy w tym momencie skład zespołu Męskiej Grani Orkiestra. Te trzy osoby, które staną na froncie, poszło w świat. I jak się czujecie z tym? Super. Ja jestem bardzo podekscytowana. Ja podobnie, bo to już... My już wiedzieliśmy o tym dosyć dawno, no, siłą rzeczy, więc ja już też, chcieliśmy. Ja no też. I ty też, no właśnie, więc chcieliśmy, żeby już to przejść do dalszego etapu i wyjaśnić sobie te sprawy. Dobrze, okej. Okay. Słuchajcie, to będzie to troszeczkę taki, no nie wiem, pojedynek, podłączenie was pod wykrywacz kłamstw w związku z tym, co Piotrek Rogucki nagrał. Co on tam nagrał? Dobrze, że się spotykamy po raz kolejny na Męskim Graniu. Najkrócej, jak możecie powiedzieć, czym dla was są koncerty? Wiem, że to może zabrzmieć banalnie, ale takie pytanie mu też dzisiaj zadałem. Monika. Dla mnie to jest wymiana energii między tym, kto performuje i tym, kto to odbiera. I to jest taka bardzo ważna wymiana, bo od niej powodzenie danego koncertu czy odbiór mój na przykład ze sceny zależy bardzo mocno od tej wymiany, od tego przepływu jakichś prądów między ludźmi a mną. Więc tak bym powiedziała. Tomek? Dla mnie to jest w jakimś sensie terapia, bo i to też fizyczna i psychiczna, bo i to te procenty się różnie rozkładają w różnych koncertach, bo czasami te koncerty są bardziej siłowe, takie fizyczne, a czasami bardzo wyczerpujące psychicznie i też oczyszczające, muszę powiedzieć, bo to jest takie bardzo intensywne przeżycie emocjonalne w niektórych tam momentach, więc ja się czuję bardzo dobrze, bardzo pięknie skonany po koncertach i to mnie ratuje. Był taki moment, były takie momenty, pamiętam bardzo dobrze, na trasie Męskiej Granie 2016, kiedy w dobrym tego słowa znaczeniu publiczność była skonana między innymi po tej piosence. No tak ładnie to wyciszyliśmy. Z perspektywy czasu dochodzę do wniosku, że tak mogła być zatytułowana twoja, jak do tej pory, ostatnia płyta. My Name is Youth? Mm-hmm. No to jest taki podtytuł trochę tego albumu, można powiedzieć. Powiedziałaś o tej wymianie, ale w związku z tym tytułem płyty chcę ci zadać pytanie, bo jeszcze nie zdążyliśmy o tym porozmawiać, Monika. Clashes, te bitwy. Trochę coś ci to na koncertach przypomina? To jest jakiś rodzaj bitwy, oprócz tej wymiany energii, myśli, czegokolwiek z publicznością? Nie, niekoniecznie. Nie czuję, żeby to była bitwa. W tym tytule bardziej chodzi o pewien zgrzyt, pewien taki clash właśnie stylistyczny, który na tej płycie jest. Właśnie chociażby utwór, który przed chwilą poleciał, jest, ma takiego punkowego ducha, ale dużo jest też takiej prawie muzyki sakralnej, dużo jakiegoś takiego teatralnego mojego wydania i orkiestrowego, więc połączenie tych dwóch światów było właśnie pewnym zgrzytem, ale ja na koncertach to połączenie, powiedziałabym, wręcz jeszcze bardziej uwydatniam, jeszcze bardziej podkreślam. Mi się ono bardzo podoba. Ja z 2016 roku, z tej jak do tej pory ostatniej trasy Męskiego Grania, zapamiętałem jeden bardzo ważny moment, bo tak ogólnie to pamiętam te koncerty z ubiegłego roku jako szaleństwo. Tam było, tam się naprawdę działo i w pewnym momencie, kiedy Brodka ze swoim zespołem wchodziła na scenę, to był taki moment pewnego wyciszenia, odpoczynku. I dopiero później po twoich koncertach była kolejna dawka jakiejś dziczy pięknej energii rockowej. Fajnie. Przerywnik. Coś innego. Jestem przerywnikiem. Super. Nie, ale coś innego. To chyba było ważniejsze. Ja myślę, że ten projekt Clashes, który prezentowaliśmy w zeszłym roku na Męskim Graniu, on jest mało plenerowy. I lepiej sprawdza się na pewno w takim wydaniu w filharmoniach, w dużych salach i tak dalej, ale bardzo zależało mi na tym, żeby zapoczątkować w ogóle ten projekt jako Clashes Tour właśnie na Męskim Graniu i to było bardzo fajne po to, żeby później sprzedać go, czyli zaprezentować publiczności w takim wydaniu, jak ja sobie to wymarzyłam, czyli właśnie w takich pięknych, pozłacanych salach z organami. Spróbuj, Tomek, powiedzieć o tych waszych pierwszych spotkaniach. Piotrek Rogucki, Monika i ty. Jak było? Wiesz co, mieliśmy bardzo mało spotkań przed dzisiejszym spotkaniem, no bo spotkaliśmy się zaledwie na kilku próbach, może na jednej właściwie próbie i kilkukrotnie w studio i my się dopiero poznajemy, wiesz, i częściowo się tak stało z wyniku tam zdarzeń pewnych losowych. Nawet w dużej części się dlatego tak stało. No i no zobaczymy. Na razie bardzo iskrzy między nami i dużo jest różnych emocji i pomysłów, ale mam nadzieję, że to będzie skutkowało w ogóle bardzo fajną trasą, taką może trochę inną zupełnie od tych, które były do tej pory. To posłuchajcie w takim razie i proszę, żeby państwo też posłuchali, co o koncertach, o istocie koncertów mówił dzisiaj w Trójce Piotrek Rogucki. Wielokrotnie będąc na koncertach różnych ludzi, sam poddawałem się impulsom, rytmowi, atmosferze tego wszystkiego, euforii i wytwarzały się we mnie takie emocje, które później przez długi czas na przykład nie pozwalały mi zasnąć. Tak samo jest po ważniejszych wydarzeniach, kiedy sam uczestniczę jako wykonawca po tamtej stronie sceny, czy w spektaklach, czy w koncertach. Zdarza się, że po prostu nie potrafię przez długi czas zasnąć, cały czas jeszcze próbując uspokoić te wszystkie emocje, które powstają podczas wydarzenia. A jak ci się coś nie uda, a jak się artyście coś nie uda, to co to jest wtedy? Rodzaj rachunku sumienia, rozliczenie, rozmowa ze sobą trudna? Co cię wtedy czeka? No niewątpliwie jest to rodzaj przepaści, w którą się wpada, a później różnymi metodami, czasami długotrwałymi, próbuje się z niej wydostać. To czasami mają bardzo długie okresy, kiedy człowiek próbuje się wydostać na powierzchnię i znaleźć łączność ponownie z ludźmi w jakiś sposób. Nie tylko jednorazowe koncerty, ale na przykład decyzje podejmowane przez artystów, ich artystyczne decyzje życiowe, estetyczne, sprawiają, że czasami ta komunikacja się gubi, no ale to nadal jest doświadczenie, to jest rodzaj życia i czy to jest życie w sukcesie, czy jest to życie w porażce, to niewątpliwie jest to cały czas nauka, z której można wyciągać jakieś wnioski. Tak jest. Piotr Rogucki o koncertach. Zauważyłem dzisiaj przed anteną, nie będziemy o tym mówić teraz przez radio, ale zauważyłem przed anteną, że kiedy się spotkaliście, już dyskutowaliście o tym, co się będzie działo w ramach zespołu Męskie Granie Orkiestra 2017. Tak. Tak, dyskutowaliśmy, bo to wiesz, no bo to jest żywy, gorący temat, dużo pracy przed nami i też trzeba pracować już na bieżąco, wiesz. No. Nie twoje pierwsze to jest takie spotkanie w tej orkiestrze, 2014 rok. Pamiętam na przykład no trochę takie nasze bitwy, bo to było wiele, wiele godzin nagrywania teledysku do utworu Elektryczny w studiu Rutosławskiego w Polskim Radiu. Pamiętasz tamten czas? Pamiętam. Fajnie? Fajnie. Fajnie go pamiętam. Tomek powiedział, że jeżeli chodzi o ciebie, o Piotrka Roguckiego i o właśnie Tomka Organka trochę iskrzy, co ty na ten temat masz do powiedzenia na dzisiaj? Ja myślę, że to dobrze, że iskrzy. Nie wiem do końca, czy tak bym to nazwała. Jesteśmy w trójkę z kompletnie innych światów. Rzeczywiście dopiero się poznajemy i nie znamy. I w ogóle idea męskiego grania chyba od początku polegała na takich spotkaniach czy duetach, pewnych współpracach, które by się być może nigdy nie wydarzyły, gdyby nie ten projekt. Więc ja to akurat lubię w męskim graniu, więc to jest fajne, ale musimy się jakoś poznać. Ja na przykład pewnie wprowadzam iskry w cały ten skład, dlatego że ja najmniej mam za sobą współpracę w zespole. Ja tworzę raczej mój projekt z muzykami, których sobie dobieram. Oczywiście gram z nimi już wiele, wiele lat, współpracuję, ale jednak oni mają świadomość, że jest to mój projekt. Chłopaki mają większy charakter, taki bym powiedziała, do bycia w zespole, czyli są bardziej kompromisowi. Ja jestem mniej kompromisowa. Trzeba to pogodzić. Mogłabyś być kiedykolwiek w zespole regularnym przez wiele Absolutnie. Lat. Absolutnie, tak. Tylko wtedy musiałabym poczuć, że niekoniecznie muszę mieć w ogóle jakąkolwiek funkcję liderki, tylko na przykład gram na gitarze albo na basie, udzielam się jakoś tak od czasu do czasu wokalnie, wtedy tak, ale tutaj jakby zaproszona jestem do tego projektu też, żeby wrzucić tam swoje dwa grosze, no to wrzucam. Wiecie co, tak was słucham i tak sobie myślę, no to chyba mówicie prawdę, to posłuchajcie teraz Piotrka. Istota sceniczna każdego wokalisty jest bardzo, bardzo przybliżona do istoty aktorskiej, tylko jest to inny rodzaj roli. Nie mówię, że łatwiejszy, nie mówię, że trudniejszy, ale jest to charakter o pewnej odgrywanej sytuacji. Jednak jest to pewien rodzaj kreacji, umowności, aczkolwiek w tej umowności najistotniejsze jest to, żeby być autentycznym. Mam taki piękny cytat, niedawno go usłyszałem. Artysta to oszust, ale w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, bo to najpiękniejsze oszustwo, jedyne właściwie dopuszczalne. Tak, oszukujemy się wzajemnie i lubimy być oszukiwani tym, że istnieje piękniejszy świat. A może on istnieje? Istnieje, właśnie wtedy, kiedy spotykamy się na scenie z publicznością. Piotrek, jesteś w nowym zespole, na pewno przez 2 miesiące. Zaproszenie do tego składu, czym dla ciebie było? No. Przede wszystkim było to dla mnie spore zaskoczenie i na pewno niezwykłe wyróżnienie. Znaleźć się wśród topowych muzyków w Polsce i móc stanąć z nimi na scenie, to już będzie tak naprawdę efekt naszej wspólnej pracy. Ale stanąć z nimi w sali prób i podglądać ich system pracy, ich charaktery i to, co zawsze mnie absorbowało u dużych artystów. W jaki sposób tworzą, w jaki sposób kreują muzykę, w jaki sposób, jakich mechanizmów używają, skąd przychodzi do nich natchnienie. To wszystko jest pewnym tak ogromnym źródłem inspiracji i nauki dla mnie, że po prostu nie mogę się doczekać. Już pracujemy ze sobą. No właśnie, powiedz o tych dotychczasowych zderzeniach. Jakie były? Jak je odebrałeś? Przyznam szczerze, że jest to praca niełatwa. Okay. Nie jest to łatwa praca. To są dwie duże osobowości, Organek i Monika Brodka. Każdy z nich ma swój no dosyć odstający od takiego wspólnego konsensusu charakter i system pracy. I teraz, kiedy te dwie góry lodowe się ze sobą ścierają, musi powstać jakiś jeden wspólny pomnik. No ty ich łączysz bardziej, czy jesteś takim granatem wrzuconym w ten duet? Nie, ja myślę, że tam granatów już nie potrzeba. Ja staram się znaleźć, znaleźć w tym wszystkim punkty wspólne i zachęcać do komunikacji i do raczej rozładowuję atmosferę niż ją napinam. No oczywiście, jeżeli mówimy o jakichkolwiek napięciach, no to nie są to napięcia typu prywatnego, osobistego, ale są to napięcia artystyczne. Kłócicie się pod tym względem trochę? Kłótnia to nie jest dobre słowo. Ja myślę, spieracie, o. Myślę, że jest to rodzaj właśnie takiego sparingu. Na ringu znajdują się trzej bokserzy i to jest ciekawa rodzaj sparingu. Walka, tak? Chociaż ja bardziej się poczuwam, bardziej tutaj się odnajduję w roli sędziego. Aha. Tak się ustawił, zobacz ładnie. No. Tak, mediator nasz, wspaniały. Mediator się znalazł, no tak? Właśnie. No właśnie. Prawdę powiedział? Tak, ale nie wiem, czy w tym jest cokolwiek negatywnego. To jest w sumie fajne w tym wszystkim. Prowadzi nas to do zrobienia, mam nadzieję, czegoś fajnego i tak musi być. Ten pierwszy owoc czegoś fajnego, wspólnego za 3 minuty. Teraz jeszcze krótkie wspomnienie z 2014 roku. Ty jesteś taka moja Mickey Mouse. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja Mickey Mouse. Kochanie, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest jasny dym, a na ulicę jest policja. Bawimy się, to nudno jest, chyba nie ma już wyjścia. Naraz wszystkie gwiazdy spletną i naraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Hej kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, kolano mnie. Słonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, ktoś bawiciela wyręcza. Palimy się powoli, kończy się dzień. A jutro będzie futro. Nie ma już nic, nie zgasli dym. A na ulicę jest policja. Bawimy się, bo brudno jest. I chyba nie ma już wyjścia. I na nas wszystkie gwiazdy spletną. Teraz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Rozpiewajcie za to. Kate Moss, organek, 2014 rok. Teraz was proszę o to, a w ogóle to przypomnę. Monika Brodka, Tomek Organek i Piotr Rogucki. Rozumiem, że tym szefem zespołu Męskiej Grani Orkiestra jesteś ty, Tomek, tak jak w ubiegłym roku? No tak, no jestem takim, powiedzmy, kierownikiem zamieszania. Monika, koordynator się znalazł. O, koordynator, dokładnie. To oni właśnie stoją na froncie. To teraz się przygotowujcie do roli radiowej, kochani, a ja jeszcze coś odczytam, bo mam ważne komunikaty. W tym roku na trasie Męskiego Grania zespół Pink Floyd wystąpi i będą to goście tego zespołu również. Robert Brylewski, Tomek Budzyński, Tomek Lipiński, legendarna sekcja Dęta, Antoni Gralak i Alek Korecki. To jeden z punktów programu tegorocznego turu. No i jeszcze projekt Albo Inaczej 2.0. I teraz uwaga. Kultowe numery hip-hopowe w nowoczesnych aranżacjach. I goście specjalni. Cortez, Eldo, Ten Typ Mess, Monika Bożym, Fismol i Felicjan Andrzejczak. Za 10 minut jest godzina 22. Biorę głęboki oddech. I to jest ten czas. To w związku z tym, że tak się przywitaliśmy, pani redaktor, pan redaktor, bardzo proszę teraz się wcielić w rolę radiowców. Ja was zostawiam z tym tematem. Proszę zapowiedzieć ten singiel, a wcześniej jeszcze o nim powiedzieć kilka słów. Jak było podczas nagrywania tej piosenki? Było szybko, było stresująco i było to wszystko jakoś tak bardzo mocno skondensowane w czasie, ze względu na to też, że każdy z nas ma bardzo mocne swoje zajęcia i w ogóle zebrać naszą trójkę i mieć czas na to, żeby właśnie skupić się na tym singlu i stworzyć coś razem, nie było łatwe. Ale myślę, że się udało. Zadowolony pan, panie redaktorze? Tak, dosyć zadowolony. Ja starałem się, żeby ta piosenka, znaczy tak ją troszkę ulepić, żeby ona spełniała trochę wymogi takiego męskiego grania, czyli żeby była festiwalowa i żeby spełniła taką funkcję wieczornego hita, przy którym wszyscy będą tańczyć, a trochę nie, no bo to też nie musi być zawsze takie same, ale no nie wiem, to państwo ocenią, my naprawdę popracowaliśmy przy tym i tak jak Monika powiedziała, bo była presja czasu, presja tego, że nie możemy się wspólnie widywać tyle, ile byśmy chcieli, więc znaczy nie to, że się tłumaczę teraz, bo piosenka jest bardzo dobra. Nasz mediator po prostu dojeżdża z Łodzi, to jest ten gruby problem. A jeszcze do tego ma plan filmowy teraz, więc... Okej, słuchajcie, ja macham realizatorowi ręką, a na start, a wy wcześniej to zapowiadacie, także bardzo proszę. Czekaj, teraz ja obniżę teraz mój głos tak dosyć seksownie, żeby było bardziej radiowo, więc drodzy państwo, ja bym chciała powiedzieć, że mamy tę przyjemność po raz pierwszy na antenie radiowej zaprezentować singiel pod tytułem Nieboskłon. Męskie granie 2017, Nieboskłon. Niech Bóg nam co chce. poszło w świat. Po raz pierwszy Nieboskłon męskie granie Orkiestra 2017 i to będzie w finale waszych występów. Samo poczucie teraz po tych 3 minutach? Doskonałe. Moje bardzo dobre, bo upewniłem się, że dobry mastering zrobiliśmy. No tak. To była próba generalna, tak? Jak to brzmi po masteringu? Nie, ale wiesz co, ja zawsze jestem ciekawy, jak utwory brzmią w radio po takim, wiesz, odsłuchaniu w studio. One nabierają takiego tchnienia powietrza w eterze w radio, więc zawsze mnie interesuje taka premiera. Zawsze, no, już kolejny raz robimy taką premierę u ciebie, więc zawsze czekam na ten moment. Kochani, bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia na trasie. Ja też już przebieram odnóżami, żeby pojechać na te koncerty, bo bardzo, bardzo lubię tych wszystkich ludzi. Chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że już oficjalnie płyta Męskie Granie 2016 jest platynowa, za co państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Yeah. A jutro Nieboskłon będzie piosenką dnia w Trójce. Monika Brodka, dziękuję. Bardzo dziękuję. Tomasz Organek, dziękuję. Dziękuję. Piotr Ragucki gdzieś tam na planie filmowym. Dziękuję. Też... Mediator się znalazł. Watacha z ubiegłego roku jeszcze na koniec. Piotr Stelmach, dzięki, papa. Papa. W nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak raj, co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmur, to miasto zamienia serca na karbon, nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak niemy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec, wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? Ostatnie 2 dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.